بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تكندلينا فتاوى تهم المرأة المسلمة لفضيلة الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. ni fatwa ambazo aliulizwa Sheikh ibn Uthaymeen rahimahullah na baadhi ya wanawake sehemu ya Jidda alivyotolea muhadhara دور المرأة في إصلاح المجتمع لف بعدها كنا مصالي كوليزو ليه إن شاء الله تنجي الصالي لكمنا السابع امرأة قدمت إلى جدة لزيارة ابنتها mwanamke alikuja alifika Jidda ili kumzuru mtoto wake wala mtakun turid al-umra lakini akawa hakusudi kufanya umra thumma bada laha baada an ta'tamira kisha ikamdhirika okay afanye umra fa min aina tuhrim ni sehemu gani ambao atakufanya nini umra. Yaqul Sheikh rahimahullah naqulu tunasema innaha tahrim min Jidda, huyu atahirimia akiwa Jidda. Lianna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam lamma waqata al-mawaqit, wakati mtume sallallahu alayhi wasallam alipoweka zile miqati قال أقسم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن هذي نزاو نقوالي وتقوبيتا وسيقوا كتك ميكاته مما يريد الحج أو العمرة قوالي أمبو يقص لي حج أما عمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشى حتى أهل مكة من مكة. فقوله ومن كان دون ذلك يعني دون المواقيت، فمن حيث أنشى أي من حيث نوى حتى أهل مكة من مكة. سيد زميك أزل ميقات زكوتانو مقواو نوينجين وتقوبيتا pita katika miqat basi nakubidi kwa mfano sisi kwetu tukienda tuna na Yalamlam sanje al-Yaman tupitia kwa pale watu wana nini miqati talbia ile kama ni umra na mtu fi haji na ikiwa mtu amekwenda Madina anataka kurudi Makka kwenda kufanya umra basi miqati yake si Yalamlam ni Dhulkhulaifa lazima ufike pale uhirimie alafu ndio watu ondoke. Unajua fa kana almanazil zile miqat. Sasa huyu kwa sababu iko Jidda atahirimia pale pale. Naam. As-su'al ath-thamin 'ashar sallakum min 8. Sa'ila asema hal ad-da'wa ala al-mar'ati wajiba, je kufanya da'wa kwa mwanamke jambo la lazima? Wa fi ayi majalin tad'u, na mwanamke ni sehemu gani ambayo afaa kulingania? Yaqul Sheikh rahimahullah al-jawabu jawabu yajibu an na'lama qa'ida, asema ni lazima tujui msingi huu. Sheikh atoa kaida, sema lazima tujue msingi huu. Wa hiya أن ما ثبت في حق الرجال فهو ثابت في حق النساء. هوني مسينجي وكذبتيو الشيخ ابن عثيمين سيما للي يكثبتي katika haki ya wanaume vile vile nathibiti katika haki ya wanawake, illa bidalil yadullu ala dhalik, isipokuwa kwa dalili ambayo yenye kufahamisha hilo, labda ije dalili ya ikhtisas. Lakini lile ambalo linakuja kwa mwanamke kwa mwanamume pia ni vile vile, isipokuwa ije dalili ya kuonyesha wazi kwa hili jambo la wanawake. Mithal, mfano wake, ma dalla dalil ala ikhtisasi fihi, katika dalili ambazo zinyokuonyesha wazi ni hasa kwa watu maalumu. Anna Aisha radhiallahu ta'ala anha qalat, Aisha radhiallahu ta'ala anha sema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, hal ala nisa'i jihad, je wanawake wana jihadi na wao? Qala, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, alayhinna jihad, wanawake wana jihadi, la qitala fihi, lakini jihadi yao hawapigani, alhajj wal umra, kambeni haji na nini na umra. Lakini makhawarij wapumbavu wakubwa wale hawaelewi, wakusanya watoto wa watu tu, utaona wasichana sio ki Mexico, wa ki Argentina, sio wa ki Slovenia, Slovakia, wanakusanya na pelekwa kule Iraq au kule Syria, nyuma wao wanasema kama habari wameshikwa wanawake. Wanawake wasichana wadogo wanakwenda kule, wakenda kule wanakwenda zini nao. Msiba mpaka Saudia pia iliingia tatizo hilo, wakashikwa kina mama wanaenda jihadi Syria, wanafanya nini? Hata kushika bunduki hawawezi. Sasa jihadi yao wanawake ni alhaji wal umra. Yaqul, wa hadha yadullu ala anna aljihada huwa jihadu al-a'da, asema hii inafahamisha kuwa jihadi iliyokusudiwa hapa ni kupigana na maadui. Wajibun ala rijal, hili lazima kwa wanaume. Walaysa biwajibin ala nisa, na hii si lazima kwa wanawake. Makhawarij wanalazimisha watu, ona wanawachukua. Wakadhalika vile vile qala an-nabiyyu alayhi salatu wassalam, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, khairu sufufi ar-rijal awwaluha wa sharruha akhiruha, bora ya safu ya wanaume ni ile ya kwanza na shari yake ni ile ya mwisho. Wanaume atakani waje safu za mbele, watu wanaogopa safu za mbele. Sababu nini? Mtu anaona atakasali safu ya nyuma ili akitoka awe wa kwanza. Ndio nini sasa? Vile unavyojichelewesha ndio kuingia peponi, ndio hivyo hivyo. Na haya ni makosa ya baadhi ya watu, wanakuja alhamdulillah msikitini mapema, alafu wanaketi backbench kule nyuma, kama vile mtu anaingia kama tatu na kiti kule nyuma. Hatima yake akifika katika ile safia bumps, sio kama bumps yale, ajigonga kwa sababu kumewekwa maufa kule, wanaita maufa, sio muziki imekuwa mingi kule, ma speaker ile, hakuna raha sababu uko hivi. Na ukiwa ni mtu mkubwa mrefu kama mnazi, sio itakuwaje, huwezi kuingia kule. Wa khairu sufufi nisa akhiruha wa sharruha awwaluha, na bora safu ya wanawake ni ile ya mwisho na shari yake ni ile ya kwanza. Fal aslu ma thabata fi haqqi rijal fahuwa thabitun fi haqqi nisa, asema jambo la msingi lenye kuthibiti katika haki ya wanaume vile vile linathibiti katika haki ya wanawake. Mimma amuratin wa manhiyati, katika mambo yaliyoamrishwa na mambo yaliyokatazwa kama kuzini, kote hakufai, kunywa tembo. Lakini kuna baadhi ya mambo fulani ni ya wanaume, kama kuachilia ndevu kuachilia ndevu ni kwa wanaume. Mwanamke ikiwa na ndevu anaruhusiwa kuziondoa, sio wanawake kutengwa ndevu kwa sababu ni pambo la nani, la mwanamume. Wama thabata fi haqqi nisa fahuwa thabitun fi haqqi rijal, na vile vile liothibiti katika haki ya wanawake vile vile nathibiti katika haki ya wanaume. ولهذا من قذف رجلا تكتو أنفانو mtu akimtuhumu mwenzake akimwambia mwenzake kuwa huu ni mzinifu, na hili ni jambo la makosa, baadhi ya watu wanalizungumza ni makosa. Ukimwambia mwenzako ni mzinifu, uwe na uhakika umeona wewe na watu wanne wameona kitendo hicho, sio wameona wamevaa mashati au wamekumbatiana, waone kuwa wanafanya kitendo. Usitulete picha hapa, waone kuwa wanafanya kitendo kile cha ndoa, kuwa tupu zote mbili zimegusana na yote mwaona, ile ndio unapeleka ushuhuda kule. Lakini umekwenda watu tu wameketi tu wamekumbuta mkumbatiana sijui wanalishana mishikaki usizungumze maneno haya, kwa sababu utaambia ulete ushuhuda, ukiwa una unapigwa mboko bakora 80. Wajaba an yujlada 80 jalda, ni lazima apibwe mboko 80. Ma anna al-ayata fi alladhina yarmuna al-muhsanat al-ghafilat, pamoja na hii aya imekuja kuwashukia wale ambao wenye kuwatuhumu wanawake wasafi walioghafilika na machafu. Imekuja kwa wanawake pia kwa wanaume inaingia vile vile. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema walladhina yarmuna al-muhsanat, na wale ambao wenye kuwatuhumu, yarmuna al-muhsanat, wenye kuwatuhumu wanawake ambao wasafi walioghafirika na mambo machafu wakawatuhumu kwa mezini, thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada, kisha hawakuja na mashahidi wanne, fajliduhum 80 jalda, wapigeni bakora 80, jimikwaju 80, na wasikubali ushuhuda wao, na hao ni mafasik. Sarafidha hii aya inawatandika hii. Ni waulama wanasema wale rafidha kujikatakata ile ni katika jazaa, yule kutukana masahaba na kumtukana Aisha radhiallahu anha, Allah sasa anawapatia kichapo kile kile chao. Yakul shekh rahimahullah, thumma nandhur ila da'wati ila Allah, kisha tunaangalia katika kulingania kwa ajili ya Allah azza wa jalla, hal hiya khasatun birrijali am hiya amatun mushtarika, je hii kulingania ni khasa kwa wanaume au ni yenye kuenea kwa wote wawili. Walladhi yatabayanu min kitabillahi wa sunnati rasuli sallallahu alayhi wasallam annaha mushtarika amma, shekhe atajtihadi yake rahimahullah asema ile inayonibadilikia kwangu mimi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa jambo la dawa ni la kushirikiana baina mume na mke, wote pia wanaruhusiwa kufanya dawa wanawake, lakini si kwenda katika maredio lakini majal da'wati al-mar'a ghayr majal da'wati ar-rajul, lakini sehemu ya kufanya da'wa ya mwanamke sio sehemu ya kufanya da'wa ya mwanamume. Falmar'atu tad'u ila Allah ta'ala fil mujtama' al-islam asa fil mujtama' an-nisa'i, mwanamke analingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala lakini katika mkusanyiko wa wanawake, kama ni holi wa kuwao wanawake watuku pale la basa, hapana ubaya. Walaisa fi mujtama rijal, si katika mkusanyiko wa wanaume. Fahiya tadu fi lhaqli alladhi yumkinuha an tadua fi, aweza akalingania katika hakli mathalan garden mathalan, ambayo awezekana labda kuna watu kuna wanawake wenzake pale, wa huwa mujtama nisa, na hii ni sehemu ambayo wanakuwa na wanawake, sawaun kana fi lmadaris, sawa katika madrasa, madrasa za wanawake girls only ama women's only, au fil masaji, au katika msikiti ya wanawake mathalan, wana msikiti mathalan wanakusanyikana, hawala wafundishi mambo ya uzushi na uhizbia, maana wanawake wengi sana hapa Mombasa ni uzushi na uhizbia na biashara, kuuzana madera siyo pampers ndani ya msikiti mbogani sana, kwa msikiti si sehemu kufanya biashara, tunauzana mafuta sijui mabuyu ladu darasa la fundishwa huku watu wanakula ladu hatimaye baadaye mwoshaji msikiti alilamika, asema kina mama anachafua msikiti, hata kama nyi mwala basi sikila mtu awe na kitu chake wewe ushakula mathalan siweki mtu aeka kwa sababu si uko mfajiaji msikiti, amwachia kazi. Sasa sasa mfajiaji msikiti anaona nini? Konde nyingi sana za mabuyu. Sawa, wanawake na wana sehemu yao, kama kule mamlaka Saudia kule wanawake wana sehemu yao, kwa sababu kuanzia chini mpaka juu wako sawa. Sasa nchi za Kiarabu, nchi za Kiislamu ziko hivyo, lakini huko kwetu kuna mtihani. Huko atakadua hasa kule kuanzia ibtidai, mutawasit, thanawi, kulia, majisteri, doktor, doktora, ya wanawake watupu humo ndani. Huo ndani wanawake watupu kabisa. Mwanamume labda atakuwa yuko nje pale, labda wale maskari wale wa kufungua milango wale wale pale, na hawaruhusi kuingia ndani wale pale. Ndio kwa pale nje fungua tu milango tu watu wanaingia, lakini kule ndani ni marufuku. Kama vile Masjid Nabawi, ile sehemu ya wanawake kule ndani ni wanawake watupu, hakuna wanaume wanaingia kule ndani. Kadi siku moja aliingia mmoja rafidha akava mabuibui akashikwa. Sasa katika sehemu zao wanaruhusiwa, au mkusanyiko baina wanaume na wanawake kama wanavyofanya leo mahizbia wa hapa kwetu Mombasa, mtu anakwenda redio na kupiga simu na wanaume na kuchekesha, umepotea bana leo, mbona sauti yako mbona waisoma hivi na nini bana nini, watia huzuni. Haya, mke wa mtu, mtu amtongoza ndani ya redio, tuacheni bana. Kizungumza sana tuleta barua za mawakili, lakini hawatakania tabia hii waiache. Naam, as-su'al at-tasi ashar, sala 19. Saila auliza swali, asema zauji ya'muruni an akmila dirasati, asema mume wangu ananiamrisha mimi nikamilishe masomo yangu. Mume ananiamrisha nikamilishe masomo yangu. Like usbiha da'ia baina nisa, ili niwe da'ia, niwe mlinganizi baina wanawake. Wa ana uridu an ahtamma bibeiti, na mimi nimekusudia nitilie maanani nyumba yangu, wa auladi, na watoto wangu, wa atruku dirasati, na niache kusoma hii masomo kidogo niache. Fahal min alhikmati an utia zawji, je katika hikma ni kumtii mume wangu, au atruk dirasati, au niache haya masomo. Sasa hili ni swali ambalo aulizwa shekhe rahimahullah. Swali limerefusha hili na faida nyingi sana, katandika kidogo hapo madereva. Sasa naam, الجواب جواب الشيخ سيما رحمه الله الذي أرى للي أنبونا لنميمي أن تنظري إلى المصلحة هل البيت مضطر إلى بقائك فيه جيه جامب أنبونا لنميمي نوي أوانغالي مصلحة يكواب جيه نيومبا يهتاج ويوباكي كتك نيومبا maslahi angalia, je unahitaji ubaki nyumbani pale? Mith an yakuna al-awlad as-sighar kathirin yahtajuna ila inaya, mfano una watoto wadogo alafu wengi wanahitaji kupatiwa kipaumbele. Fa inna baqaaki fi baytiki afdal laki min al-khuruj ila ad-dirasa, hakika kubakia katika nyumba yako ni bora zaidi kuliko kutoka katika kwenda kusoma. Li anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam yaqul, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema ibda bi nafsik thumma biman hawlak, anza kwa nafsi yako kisha wale walioko pamizoni mwako. Sasa kamwambia aula zaidi wewe ubakie nyumbani. Fa anti mukallifa مطالبة برعاية الأولاد وإصلاح البيت، وهذا أمر واجب ومكلفشنا شريعة ونتكانيوا وتشungi watoto wako utengeneze nyumba sio nyumba uyatendarandara eh kwa sababu unaenda kufanya kazi. Na hili jambo la wajibu kwako wewe. Wad'atu ila Allah azza wa jalla ni kulingania kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, fardhu kifaya ni faradhi ya kutosheleza. Kadi yakumu fiha man yakfi minan nisa, yatoshelezeka wakasimama baadhi ya wanawake. Baadhi ya wanawake waweza kusimamia. Wa idha amkan aljam baina hadha wa hadha, na ikiwa itawezekana ukakusanya baina hii, yani kusoma na kufanyia kazi nyumbani kwako ukaifanya kwa uzuri, bimaana asema kwa maana antakuni da'ia ila Allah, yani uwe unalingania kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walau fi ghairi madrasa, hata kama si katika madrasa, fahadha tayyib, sema jambo hili ni zuri. Ndani meleka Sheikh Ibn Shaib. Alafu Sheikh akataja masala mengine na ukuja sema wa bihadhi almunasaba, na kwa mnasaba huu wa kuulizwa kwa mwanamke, je, kufanya da'wa, kusoma awaddu, napendelea an uhadhira ikhwani min istijlab alkhadam, kutoa tahadhari kwa ndugu zangu ambao wenye kuleta wafanyikazi, wenye kuleta wale khadam, wanajulikana wazi, mtu kutoka Kenya, China, Tanzania, ndafanya kazi Saudia, unajua ile ndio hawa zungumzo hawa, kuwaleta hawa kunna muslimat am ghair muslimat, sawa ni Waislamu ama wasio kwa Waislamu. Ndio utawapata, utakutana nao wengine Riyadh si Waislamu, fanya kazi katika nyumba ambayo Jidda wanjia tele toka Kenya na nchi nyinginezo, wa Kristo si Waislamu. Shekhe atoa tahadhari jambo hilo, na hili jambo lina maafa makubwa. Na Mtume sala salam ameamrisha hawa jamaa watolewe. Mtume sala salam au siye watolewe, wasiekwe kabisa, sawa ni haram ama sikuwa haram, wasiketi kabisa. Lija kuwa wakiketi nje ya haram hakuna tatizo, lakini pia watolewe, watu na shari. Ukiangalia kisa kile cha kuuawa Umar radhiallahu anhu na yule Abu Lu'lu al-Majusi, alimlaumu Abbas baada ya kitendo, akamlaumu Abbas akamwambia, wewe na Mughira radhiallahu anhu ndio mliwaleta hawa, lakini mimi nilikuwa naiona sharia hawa si watu wazuri. Sasa hawa ni maulama wakatoa faida, wakasema makafiri hawa ni watu makhabitha wabaya sana. Sasa hapa Sheikh asema natoa tahadhari kwa wale wenye kuchukua wale na kuja kuwafanyia kazi, sawa ni Waislamu au wasio kwa Waislamu. Lianna fi istijlab alkhadam mafasid mutaaddida, kwa sababu kuwaleta hawa wafanyikazi katika nyumba za watu kuna mafsada tena mutaaddida mengi sana. Minha mosi la kwanza asema anna kathiran minhunna yaatina biduni mahram, wengi katika wao wanakuja pasi na mahramu yake. Ona, anakuja msichana mzuri amenenepa kisawasawa, anakwenda kufanya kazi kwa watu. Ona, Sheikh asema sasa wanakuja pasi na nini? Mahram. Wa safaru almar'a bila mahram la yajuz, na kusafiri kwa mwanamke pasi na mahram ni jambo ambalo halifai. Mtu anatoka kuanzia hapa Kenya mpaka Saudia au Kenya mpaka Oman, anafanya kazi bana, maisha magumu. Kama thabata dhalika fi sahihain, kama ilithibiti hiyo katika sahihain, min hadith ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala la tusafir al-mar'a illa, asisafiri mwanamke isipokuwa wa ma'aha mahram, isipokuwa ana mahram yake. Ndio ile hadithi ile sahaba akamwambia Mtume maneno haya, akasema inna zawjati kharaja hajatan, inna zawjati kharajat hajatan wa inni kutibtu fi ghazwatin kadha wa kadha, faqala intaliq, au kama qala alayhi salatu wasalam, eh, akasema hakika mke wangu ameenda haji na mimi nimeandikwa ndio nikapigane vita. Mtu akamwambia toka hapa nenda kwa mke wako. Unaona? Ileo mtu yuacho mke wa mtu, mtu yajifaharisha mwanamume kwa mke wangu bwana amefanya kazi Dubai bwana. Kila mwezi aniletea 1,050, mbavu mkubwa huyo. Hivi utasema maneno kama hayo? Mtu hana ghera na mke wake. Wajuaje uko ameolewa? Na huo ndio mchezo sasa. Sisemi kwa ati mimi nasingizia na experience. Mtu akinipeleka kotini tutaenda sawa sawa. Nilipokuwa kule Saudi kule jamani nilielezea habari kwa sasa. Nimepitia Jidda kule nikakutana na wake, nimeona mambo mengi ajabu. Watu wanakwenda olewa na yani subhana, watu wanafanya mambo uchafu wewe. Na wakini kwa Kenya ama mtu Tanzania au nchi nyingine. Mtu ameolewa hapa aenda kule amdanganya mume wake atafanya kazi kule. Atafuta mtu mwingine amuoa. Sasa mambo gani sasa? Sasa hili la kwanza, wa minha, la pili, si mimi na nukuu maneno Ibn Uthaymeen. Sio kasema bana Ali Mwinyi. Eh? Mimi na nukuu Ibn Uthaymeen asema, wa minha, na linginelo atakana ifahamike, maulama hawataki. Maulama wote wa Saudi hawataki kuletwa wafanyikazi isipokuwa tu serikali, na serikali ikiamua wezi, lakini kauli za maulama wote paka wale mahizbi wale wakiulizwa masuala kama haya wanayapinga. Lakini sasa kumbuka ni serikali ndio waleta, maana hawezi kuingia bila nini. Sasa kila kitu ambacho maulama watakipinga pale watakokataza, serikali waweza kukubali. Kuna vingine tukubali, kama ukiangalia kama kufuta sigara, kauli za maulama zote ni haramu, lakini utapata maskara wanavuta sigara. Unaona? Kampala kabisa haramu ya kuvuta sigara askari. Asili ambayo ni kawaida. Sasa ulama ili jambo analikataza. Wa minha, na vile vile katika nyingine, anna hadhi al-khadima tatali'u ala asrar al-bayt. Huyu mfanyikazi wa khadimu anayokuja pale atakuwa anachunguza siri za nyumba. Unaona? Siri za nyumba. Siri za nyumba mtu yuzijua. Na hili ni jambo ambalo pia ni mushahada, nalishuhudia mimi. Nilikuwa na sahibu wangu, rafiki yangu mimi, kwenda kwa nami alikuja ninapokuwa namtembelea. Basi ghafla namsubiri, nikaanuko msikitini pale namsubiri hivi, katika ile nyumba pale wakatoka wasichana. Wasichana wazuri kabisa, wako mutabarija. Ovyo ovyo. Mimi hata nikashtuka. Yule mfanye yuko kule anaambia hili jambo la kawaida. Anasema siku ya kwanza mimi nilipokuwa naingia walikuwa kijificha saini kwa pamoja nao, washanizoea, walipata kama ndugu yao. Fikiri angalie. Si mama, si watoto, haya. Unaona hiyo? Mtu anachunguza siri za ile nyumba. Wataarifu anajua, anajua kila kitu. Unajua nakula nini, unafanya nini, kila kitu unajua. Paka masikitiko makubwa, kuna mambo mengine si ya kuzungumza. Paka nguo za ndani za kuoshwa mtu anaziosha. Tuyachenja, tuendelee hapa. Warubama takunu mar'a musta'jira bitatallu'i ala ahwali muslimin, na huenda huyu mwanamke akawa kakodishwa na maovu kuja kuchunguza siri za Waislamu. Ni kama yule Abu Ulul al-Majusi yule, lengo lake alikuja kuja kumua Umar, lengo lake kaingia lililimi bibawatin umurim, kwa vile kwa kujua mambo ya ndani zaidi. Kaza mtu akaja akaifanya mislimu kama mustashirikin, akaingia akajua siri za watu wote, alafu akitoka ajafanya mambo yake kama vile inavyojulikana wazi Jamia Islamia na nyinginezo katika university. Wanakuja wasio kwa Uislamu mustashirikin, wanajifanya ni Uislamu, wanausoma Uislamu, wanahifadhi Qur'ani, butuni wako sawa sawa, darasa za mashekhe wakosi, rududi wapo. Alafu akitakharaj, akimaliza doktora, baadaye yuanza kukashifu Uislamu. Ndio wanamitunga vitabu vingi, lakini kwa upande mwingine pia umetufaidisha. Naam. Wa minha, na vile vile miongoni mwa madhara, annaha tuawidu nisa arrukun ila alkasal walkhumul wadaa, yani inawazoesha wanawake kuzembea, kuwa wavivu, kuwa wachovu, na unaona kule hawezi kufanya kazi yote kule. Katika zile nchi hawezi, hata hawezi kuosha vyombo. Nguo zake za ndani kuzifua hawezi. Ah, sasa mwanamke kweli huyo. Ona Sheikh Ibn Uthaymeen anasema inawasababisha wanakuwa wavivu, lakini si wanawake wote. Msingi ule viva si wanawake wote. Si wanawake wote kwa hivyo. Wa hadha dharar ala nisa, asema hii ni dhara, hii ni madhara kwa mwanamke. Mwanamke ikiwa fanyi kazi nyumbani ni madhara kwake. Hata fi afkarihinna, hata vile katika fikra zao. Fa innal mar'ata takun fi baytiha jalisa, anakuwa mwanamke katika nyumba yake amekaa kama vile kochi. Laysa laha shughuli, hana shughuli yoyote. Yakitoka kule, akitoka anaingia na gari, haja kuna dereva anaingia, anaenda moli, yeye ingia tu yamin shimal, ashuka katika gari. Akitoka hivi kuna yule saiko yuko nyuma yake amfuata kama vile bebero vile, naenda achukua tu ashire hivi, jamaa yule beba vitu, beba twende. Hata kifukuzwa mbio haanze kujitetea kukimbia. Sasa sio mwanamke anakuwa nyumbani ametulizana tu. Fayatabala dhihnuha, asema shekhe akili yake inakuwa kichwa mchunga mbumbumbu, ila akili inakuwa balad. Watadhaf dhakiratuha, na akili ile pia dhakira yake ile kufikiria ile memori yake kichwa pia inakuwa dhaifu. Hii mwanamke kufanya kazi si mchezo, kufanya kazi nyumbani zile za mchangamsha. Yeye anabakia tu nyumbani tu. Hata kupika uji ajui, asilia mbali chai. Wa minha, tuendelea na baadhi ya madhara. Anna ba'dha haula al-khalaf takunu shabba wa jamila, asema wakati mwingine ezekana hawa wafanyikazi wanaokwenda wanakuwa ni wanawake wazuri sana, vipusa wazuri kabisa, ambao mtu akimwangalia ashikwa na homa. Na ni kweli, ni kweli hili jambo mimi naliona. Kwa sababu nini? Kwa sababu na mimi nazungumza mambo na experience nayo. Mimi kule Jamia nilipoingia nilikuwa na hamu niingie ndani ya university, niishi ndani, kwa sababu ndani ya university kuna hostel, kuna masakan. Sikufanikiwa, nilijaribu kadri uweza miaka minne, nikaenda kule miaka mitano, kila mwaka najaribu nakosa. Sasa mimi niliishi sehemu inaitwa Rabwa, ambapo Sheikh Rabia alikuja karibu na sisi tukatuko naye tuchukue rududi kidogo. Kama Sheikh Rabia yuko hapa Masjid Ghufeili, basi mimi niko kwa safe, ni hapo hapo tusali msikiti mmoja. Sasa ilhasil pale naishi na Wasaudia, maana sakan zile za Wasaudia pale niko nao. Kutoka tukwetu hivi tutaona, sasa utapata wasichana wafanyikazi wa Indonesia, wa Kifilipino, wa Kihindi wazuri. Nakwambia wazuri kama basi mshe hapa, wazuri shaba, watoto wadogo jamila. Asema fatahsulu biha alfitna, asema inatokea fitna. Ni kweli kuna fitna, bali ilikuwa kwa tuna pale karibu na sisi tulikuwa tunasiu kama wale ni mumaridhati, kusielewi. Kulikuwa kuna wajua kule mshahara tuko sisi pale, ilikuwa tunakwenda kinyume na nidhamu sisi ile nyumba, kwa sababu sisi ni ghorofa kama tano, lakini katika Madina zimepangika kuna mitaa ghorofa mbili, tatu, nne, ushaona. Sasa sisi yetu tulikuwa kwa ni ghorofa tano. Sasa ilikuwa kuna mukabili nyingine kwa kama Cinemax pale ya wanawake wa Indonesia, kama ghorofa kama sita, wako wengi, yanakuja mabasi yale kama basi kama matano. Sasa wajua wanachukuliwa na kunafanya kazi alafu anarudi. Sasa wakati mwingine inabidi kuna hizi viduka vidogo vidogo kama vasefu viunjazana pale, maana sisi hatuna viduka kama kule Jamia, kwa sababu viduka viko ndani, sisi bakala ziko nje. Sasa wakati wote sengine ndio kama shawarma nini na nini juisi kule. So ukiingia hapo ndani usiseme, uweze kukutana na wasena zaidi ya kumi wa kuangalia hivi na kwa kuhifadhi muharara ya kutoka kichwani. Ndio hivyo anavyosema Ibn Uthaymeen, ni kweli wanawake wazuri ambao kunatokea fitna. Sasa angalia huyu, hawa anakuja kufanya kazi. Sasa hawa sina kama wale anakuwa ndani ya nyumba. Sheikh asema imma min ar-rajuli nafsihi, ima ile fitna itatokea kwa yule mume, yule saidi, yule bwana ile aliyomleta pale, wa imma min auladihi, ama katika watoto wake, in kana lahu aulad, ikiwa na watoto. Waona sasa, maana kwa sababu yeye shindani na wale, hata watoto wa kivulana wafanyi kazi, sasa anaingia sehemu yote, anaingia nyumba za wale watu wafanyi kazi, na wale watoto wa kivulana anawasafishia, mazoea yanaingia, akhlaq zinachawika na mabadilika. Wa hadha shay'un yablughuna anhu alkathir mimma hasala minhu alfasad, asema haya ni mambo ambayo yanatufikia kwa sisi kwa wingi yenye kutokea fasadi. Waona sayo, hizi ni fitna. Na wale Allahumma barik kwa uchache wangu elimu yangu ndogo, wasuudia wanawake ni wengi, kwa sababu ile nilivoketa katika ile hai, wale wamebarikiwa, wanawake ni wengi sana. Mtu anaweza kazaa katika watu wawili, lakini watoto kisiana ni wengi. Ukapata mtoto mwenye nyumba moja ina baba na watoto kisiana kama sita, na sitowaona kwa sababu sisi tuko karibu na wao pale. Wakitaka kwenda zao, kama wanatoka wanaenda zao skuli, wanachukuliwa na magari. Mfanyikazi ndio kutoka hizi nchi za kawaida hizi, sasa na kitina gari lake wanaingia. Sifikiria mtihani kama huo. Wa minha, na vile vile katika madhara yake, anna kathira minha ulai alkhalq yahdhuruna ila arrijal bil buyut, asema wengi katika hao wanakuja kwa wanaume katika nyumba zao. Wa hunna kashifat alwujuh, hali ya kuwa nyuso zao ziko wazi. Na ndio kweli nyuso ziko wazi, alafu kiongozi yuko kuchekea kamtiani mwingine wewe, afadhali kuangalia alafu yuko serious anakupatia tabasamu, mtiani wa mwingine. Asema vile vile kad kharajat akfafuhunna wa adrihatuhunna wa qadamuhunna, asema nyuso zao ziko wazi, alafu vile vile wametoa mikono yao. Hii mikono naika kona mikono miupe iko hivi, haya haya, au vitangaa, afwan vitangaa vyao mwanzo viko wazi, au sengine yaika mikono kabisa, au akdam miguu, wengine paka sak, wana fitna. Nukona katika zile madarisi zao zile alakali pale kuna maskari zile, kwa mfano hii madarasa yao hapa, pale kuingia pale kuna toaha pale, kuna askari kwa pale, haruhusi mtu kupita. Na kakio sheria kuwa wakenda madrasa wale wanatakaniwa niqab zao zisiwe kama hizo sasa, za kuangalia kama ninja hivi, ni kitambaa hivi cheupe, kitambaa hivi cha cheusi kile ni transparent, yani Spanish hivyo. Wa kullu hadha haramun la yajuz, hayo ni haramu hayafai. Sheikh asema falladhi yanbaghi lana alhadhar atta min, asema jambo ambalo linatakikana kwa sisi tuchukue tahadhari ya ukamilifu, min istijlabi likhadam, katika kuwaleta hawa. Akamaliza Sheikh asema wa idha da'at ad-darura ila dhalika, ikiwa basi itakuwa yahitaji dharura katika jambo kama hilo kuwaleta hawa, fala budda min shurutin, lazima kupatikana masharti. Ashartu al-awwal, sharti ya kwanza, an takuna al-mar'a ma mahramiha, anatakana mwanamke awe na mahramu yake. Ndio kaona baadhi ya makafiri wakitaka mfanyikazi asema njoo na mke wako, katengenezea nyumba yao pale mshoni. Na kawaida nyumba wanakuwa nalala ndani, wanalala ndani kwa mfano ndani pale pale, lakini yeye ana kando. Sasa akwambia lazima uje na mke wako, kama ni mume njoo na mke, mke njoo na mume wako. Ashartu thani an tu'mara alfitna, yani usipatikane nini fitna, kipatikane fitna. So kiangalia kule maghari iko ghali, maghari kule iko ghali, si kama huko kwetu, zaidi ya karibu milioni 50 sana ungepiga mahari, alafu changanya na vitu vyote nina nini, pesa nyingi. Sasa akija mtoto wa kule, basi ndio watu washapata nafasi hiyo. الشرط الثالث شرط يتاتو أن تدعو الضرورة لذلك هي تجي ضرورة كجمع كما هيلو وتكون ضرورة صادقة في جلب هذه الخادمة na iwe dharura ni ya ukweli katika kumleta huyu khadima. Ndiyo Sheikh Abbad hafidhullah ta'ala, nakumbuka kule jamaa mmoja akamuliza swali akasema wa khadima tunawaleta kutoka nchi nyingine hawezi kuwa katika ama. Sheikh akasema la, hiyo ni zina. Umeelewa? Tutoa watu yule alafu ujumfanye kama ni ama, mambo gani? Mateka vipi bana? Hicho utawapata wale mateka wapo katika sehemu nyingine mnunue. Lakini wapo mateka. Ha? Hakuna. Wako sehemu za Sheikh Muhammad Ayub, Muhammad Yusuf wa rahimahullah, katika makari wakubwa sana. Atoka Burma yule. Atoka Burma kule. Hivi katika vitongoji vya India wanadhalilishwa sana wale. Sana. Wengi wa Burma wako mamlaka, wanaishi kule. Sasa wanadhalilishwa, wengine wanatumwa, wanauzwa mautumwa kabisa. Nitena Muislamu wanawadhalilisha na kuuza bei ya chini kabisa. Na sehemu ya China pia wanateswa Waislamu, wa China Waislamu. Ndio ikaje hii janga la corona kidogo likawapunguza, lakini kwa wanachinga teswa ajabu. Sala mwisho. Sala 20. Ambao ni mwisho wa sala hii. Shekhe السائلة أسمى كيف تدعو المرأة بنات جنسها في بمنامك أتلنغانية كوالي ونواكي كتك جنسيك إلى تمسك كتك كشكمانا بهذا الدين كدين كما هي وهل من الأفضل أن يجتمعنا نوجيه كتك بورا وكسنيكان في بيوت بعضهن كتك نيومبا بعضي أو في المساجد أو في المسجد أو كتك مسكتي. الجواب جواب شيخ رحمه الله تعالى سما الذي أرى للي أمبال نليون ميمي لو ما حزب يسنى مين أونا يونا نيني أونا نيني حزب أونا كفا كانزو تنوى كفية مكوبة كما لبس ما شيخ أبو هاشم جان سما لباكيا سنة لباكيا ما حزب لو لكفا مكازو مكوبة نما كفية مكوبة نكتوى ماتشو بس أسمى الذي أرى أن النساء hakika ninaloliona mimi kwa wanawake yumkinuhunna ad-da'wata ila Allah, inawezekana kwa wao kuningania kwa ajili ya Allah karijali kama wanaume. Walakin, lakini nadhan li kauni al-mar'a la yatayassar lahu al-khuruj kama yatayassar lirajul, lakini kuwa kwa mwanamke ninavyoona mimi kwa mwanamke haitokuwa sahali kwake kutoka kama anapotoka mwanamume. Fainaha la tusawihi min kulli wajin, haiweza kulingana naye katika kila njia. Si kama mwanamke toka hapa ndio msambueni, toka hapo ndio sijudi nyenye, toka hapo ndio Kitui, ndio wapi kadha. Mwanamke asifanye mambo kama hayo, mwisho wake atatongozwa. Unaona jambo la hatari, atajiingiza katika mali pabaya. Nadhani imeeleka sio toka huku. Atapata watu haya baadaye, sikia yule ustadha nini ampachukua mimba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lakini mwanamume ana survive, anazunguka huku na huku. Mwanamke si nyanja yake hii. Sasa tawaambia wale mahizbiyati waache ya mambo yao, mambo ya kuzunguka zunguka. Watu wanatoka hapa mpaka Tanzania, hapa mpaka Kongo, hapa mpaka Zaire, alafu hata wana wanaume hao wenda fanya nini huko? Walakin hadhi alkulliyat allati asema, lakini hizi kulliyati allati tanzamu adadan kabira mina nisa, hizi kulliyati vitivo vile tuseme kulia zile ambazo imekusanya idadi kubwa ya wanawake, yumkinu an takuna majalan lidda'wati ila Allahi fima baina nisa, yawezekana ikawa na sehemu ya kufanya dawa baina wanawake kulia zao zile. Wa amma al-istima' ama kusanyikana fi baiti min al-buyut, katika nyumba miongoni mwa nyumba, labda ya ukhti siyu Salma, ukhti siyu Uba, ukhti siyu Nafisa, katika nyumba ya mtu fulani ile, asema lil ilmi, kwa ajili ya ilmu, binisbati lin-nisa kwa kulingama na wanawake, fahadha mahalu tawakuf indi. Angalia ucha Mungu wa shekhe na wara yake, asema kwangu mimi hili jambo mimi natawakuf, siwezi kusema chochote hapa, siwezi kutoa fatwa katika jambo hili. Na ukiona mambo kama haya mengi mashehe wakifanya hivi, ni mambo ambayo yana madhara. Li annani idha qarantu baina mazaya nafya, idha qarantu, asema nitakapo ambatanisha au nikalinganisha baina zile faida za manufaa, wa ma yakhsha fihi min ad-darar, na yale ninayochelea katika madhara, fa inni aqulu, mimi nasema al-aula an tabqa al-mar'a fi baytiha, kwa sababu ukienda nyumba ya watu kuna balaa kule, inaweza ikatokea mambo ambayo si mazuri. Sasa mimi ninalolizungumza au la zaidi, watu wanawake wabaki katika nyumba zao, antadrusa min al-ilmi, afundishe ilmi, watakra min al-kutub, asome vitabu, ma tayassara, siko nyumbani kwake ana vitabu asome, taweza. Allahumma illa idha kana haula'i niswa min baitin mutaqariba, labda wao wale wanawake wao katika nyumba za karibu, kama hapa kwa captain, kuona hapa nyumba za karibu, nyumba za karibu, kaljirani, kama majirani, mutalasiqin mathalan, zimeshikamana ni nyumba, fahadha amruhu sahal, ili jambo ni sahali, la basa. Sheikh asema pale ubaya, ama antaraka basayara, ama mwanamke apande gari, au tadhhab ila makani ba'id, ama aende katika sehemu ya mbali, listimai fi bayt almar'a, ili wakusanyikane katika nyumba ya mwanamke, fahadha atawaqaf fihi, ili jambo mimi natawaqaf nalo, silijui. Wa astaghfirullah subhanahu wa ta'ala fil qawli bihi, nataka istikhara kwa Allah katika qawli hii. Angalia hii ndio fadhila salaf, hawarupuki tu kama mahizbi. Na haya maneno anayazungumza Ibn Uthaymeen kwa wanafunzi hawa wa mutawasit. Yakul Sheikh rahimahullah, wa naqtasiru ala ma waradna min al-as'ila, na atafufisha tatosheka kwa haya yaliyokuja katika maswali. Li'annahu kad dakhala waqt al-adhan, kwa sababu shaingia wakati wa adhani. Wa nas'al Allah, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, an yaj'ala hadhihi al-ijabat nafi'a muqarriban lana ila Allah subhanahu wa ta'ala, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala azifanye majibu haya ni yenye manufaa, yenye kutukurubisha sisi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa ndio mwisho wa risala hii qayima, nzuri sana, nasaha kwa wanawake wa leo wa dotcom.